see the meaning of love. Welkom in Jazz Meeting. Dat was het mooie nummer van de Britse singer-songwriter Ola Onabola. Samen met de Duitse SWR Big Band. Die is overigens 4 keer genomineerd voor de Grammy. Op saxofoon was Matthias Erlewijn. En het nummer heette Meaning, The Meaning of Love. Straks gaan we luisteren naar What I Leave Behind. Een ontzettend mooi nummer. Geschreven door Roger Byrne. Hij was een multi-instrumentalist en master vibrafonist, componist en bandleider van de Shapes. En de Shapes bestond toen uit Dave Durch op drums, Mike Higgins gitaar, Andy Suzuki saxofoon en fluit, Dean Toba bas en Tolak mondharmonica. Dan hebben we het schitterende nummer Somewhere van Barbra Streisand. Zij is inmiddels al 80. 2 Oscars, 5 Emmys... 8 Grammys en een Tony Award. Tevens zangeres, actrice, filmregisseur en producente. The State of Independence van de Queen of Disco, Donna Summer. Het nummer is een cover van Vangelis. Zij won in haar carrière 5 Grammys. En ze heeft ook een duet gehad met Barbra Streisand. No More Tears, Enough is Enough. Dan There Where You Are van mijn hand met saxofonist Tom Braxton en gitarist Paul Jackson Jr. Het is namelijk 13 jaar geleden dat mijn zus Belinda Koenraad is overleden. En ik heb dit nummer voor haar geschreven, There Where You Are. En ja, ze was ook heel erg gek op Michael Jackson en dan speelt ook nog de gitarist van Michael Jackson, Paul Jackson Jr. mee. Daar ben ik heel erg blij mee. Het is ook genomineerd bij de Hollywood Music and Media Awards in 2019, net 10 jaar na haar overlijden. We beginnen zo met Always van keyboardist, componist en producer Greg Kourakos. Hij is medeoprichter van de Rippingtons. Het nummer heet Always en komt van het album Blue Touch. Thank you. What I Leave Behind van Roger Byrne en Shapes. We hebben straks als afsluiter Butterflies van Michael Jackson. Het komt van zijn album Invincible. Daarvoor nog hebben we You, You Are the Light van George Duke. In 70 werd hij ook nog muziekproducent van onder andere Didi Bridgewater. En de doorbraak was met de band A Taste of Honey. You staat op het album Guardian of the Light. Dan hebben we A Summer Place. Dat is een compositie van Max Steiner voor de film A Summer Place uit 1959. Met onder andere Sandra Dee. En de lyrics van, zijn van Mick Discount. Andy Williams is naast Bing Crosby, Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin een legendarische zanger en ook acteur. A Summer Place van Andy Williams staat op het album Moon River and Other Great Movies. Everything Must Change van zangeres Olita Adams. Het staat op haar album Circle One. Zij debuteerde daarmee in 1990. Na het nummer Get Here overtuigde ze de hele wereld van haar kunsten als zangeres. Ze toerde onder andere met Tears for Fears, Phil Collins en Michael Bolton. En we beginnen zo met ook een prachtig nummer, No Man's Land, van de jonge jazzsaxofoniste, arrangeur en componiste Kika Sprangers samen met Pinarello. Dat is een rebellencollectief. Op de cd van Kika Sprangers staat dus die No Man's Land. En daar doen aan mee Wolfert Brederode, Thomas Pol en Jasper van Hulten. No Man's Land van Kika Sprangers en Pinarello.

There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me, and my heart from all care, for it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love and the sweet secret of a summer place. Is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their someone to share your inner thoughts and needs. are the light that shines for me. Try to say hello.